أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. سورة طه مكية وهي 135 آية. سورة طه مكي سورة هجرت نمخ کے مکہ مکرمہ کے نازل شوئے دے پدے کے یوصل و کنزہ درش آیات نبی و ثمان رکوعات او اتا رکو گا دی دے سورت نم سورة طه دے او دویم نم دے سورة الکلیم دے سورة الكليم. سورة الكليم وتذكر في موسى كليم الله دا الله سر الكلام كره دا دي سورة كداغي تفصيلي واقعات ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فرمائي في پیغمبر علیہ السلام فرمائي دي کہ اللہ پاک دزمک اور دا اسمان دا پیدائشنا دوزر کال مخ کے پکپل بانی سورت یاسین اور سورت طہا تلاوت کری او فرشتو دا تلاوت اور ریدل رے دا فرشتو ویل وی دیر خوش نصیب و مبارک دی اغا خلق اغا امت کے پچا بدا سورتنا نازلی گی او مبارکی دی اغا سنے جسوک بدا کلام یادی کم سنو کے بمحفوظ کی مبارکی دی اغا جبے کے پچمو بدا دے تلاوت کی یعنی دا قرآن دے قاریانو تا فرشتو مبارک باد وے لے دا دوی دا پیدائش نمخ کے دا زمکی دا آسمان دا پیدائش نمخ کے مبارک باد وے لے. سورة طہا اغا سورت دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا قتل ارادے والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دے دا برکتا ایمان قبول کرے دے اور دا پیغمبر علیہ السلام خو مبارک و تراغلے دے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض سورة راگشتی دا اور دا پیغمبر علیہ السلام دا قتل پا ارادہ دا کور روتی دی پلارا کی نعیم ابن عبداللہ وسر ملو شوی دی تا پوست کی عمر چرت روانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطویل ویزد دقیق گمراہ کس کار ختمو ما چی قریشو کی تفریقہ پیدا کرے را داغوی دین و مذہب تبد وی خلق بے وقف جوڑ کری ری داغوی بوتانو تسپک وی نعوذ باللہ من ذالک دا سپک خبری اکردی نعیم ورطویل عمرہ دوکتے گما تصوی چدر محمد قتل کما او داغ قبیلہ بنی عبد مناف بتا جنبی پریدی تب ادا سے کروے لگ دا عقل نکار واخلا زمڑ ورشوی نخپل خورا والتا پوسکا دا اوخی تا پوسکا اگی مسلمانان دی دا پیغمبر علیہ السلام دا دین تابیشی تا غواج نورش دا خور تا پوسکا دے خبر فا عمر بانی و قسم اثارو کن او پیغمبر علیہ السلام پذیب پاتی شو اخپل خور پسی او اخپل اوخی پسی روان شو تی داغوی کور تا ورنیزی شو پا کور که دنن یا صحابی دی خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عمر خور او اوخی تا قرآن خی او سورت طه تلاوت شروع دی عمر بہر ور اٹھکو پا کور که دنن کی خلق پویشی کی عمر را گئی خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکور کی اور گٹھی کے تھپٹ شو اور دا عمر خور دا قرآن شریف اگا لیکن چھپٹ کرن اور دا عمر و گنتا آواز رسے دلو دا تلاوت چھوارے لرکا متفوس کئی ایدہ تاسو سرے ماں سب ہو رہے تو خور و اوخ و تخبر آرائی رائی سال مطول کئی اور دے وقت عمر پکل شورو کللا دے ما اوری دلی دے ما تخبر را گللے کہ تاس دوار دا محمد تابع شوے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان آن شوے اور دے اوے اور پکل اوخ سعید ابن زید بانے را بان نکلن خور فاطمہ اول مخش و اخلاصے کی عمر پا جوش کی راغلے لے دقل خور نے پا مخ دا سے پڑک ہوئے سو جدا گے پا مخ نینے را روانی شو مخ پا ویلی سور شو خور و اوخ اتوارا و تپیو زبان باندے ہوئی عمر وورا بے شک من مسلمانان شوی پا اللہ پا رسولم ایمان روڑے دے اور ناس جہدات چھے سکول شیخوں کا دا خور پا ویر سر مقت چھے اکتل لگ ملامت شو ربیا خور تو وی ساسو سوی اگر کلام چھے تاسو لگ سات مقت چھے اگر سو ما سو خیا لگ زم گورا ما کہ محمد تاسو لکم تعلیم در کئی صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو تعلیم افتاو ویتا سر لکل چسوارو باسے خور و تیما سر خسر را کہ تب بے ادبیو کی زمن را لکل بزایا کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم خورتی زبر بیدی نکم خو ما توخی سلی کلی جسرا دیا بے واپس سر کما نخور بی بی سدا رخ اولی دا رس اونے دے پیدا شو شاید چی دی مسلمانی کی نبیا وطوئی عمر رضی اللہ عنہ وقتی پلیتی نجسی اول غسلو کا بیا راشد سے تعالی دا شفارا درکم علی کل درکم وی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل اکو خدا غسل نفس اغلی کل کاغذی ور پیش کو کہ پاغی لکلی طاہا دا آیاتونا چھتا اولو سن وی دا خو دیر اعلا کلام دے اور دیر قابل احترام دے خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ نے پر ایک اور کسی پٹنا سو عرصے اورے دل کہ دا الفاظے وورے دن اما خام اخراغے وے عمر زماد اللہ دا رحمت نے پورا امید دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام دعا ستا پا حق قبول شویدہ أبل رس پیغمبر علیہ السلام دعا کولا اے اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم ابن هشام أو بعمر ابن الخطاب يا الله إسلام لتعيد وتقوية لكي فأبو الحكم ابن هشام أبو جهل باني يا فعمر ابن الخطاب ديتوه في أبو سلمان مطلب دا كي ديتوه كي يو مسلمان كي ودا كمزوري مسلمانان دا با في هذا قباب ابن الارتوي عمر مقدمت اغنى ده مقينة في الروالة وفي غمر الاسلام تورش عمر رضي الله تعالى وطيب ما زال سربوده في غمر الاسلام لن يوروله دغ وقتي وكم سلويخ صحابه كرام صفا مرواس رخواكي كوردي ارقم صحابي لداغ فكوركي پیغمبر علیہ السلام عمر گری عمر دروازے تو رسید و دروازہ اٹھا کے لگا دنن صحابہ کرام کی کم ناس کی غریبانان پٹ ناس کی کہ خبر شی چھ عمر را غلی سو پاسی دیلی شو جرعت نکی چھ ور ور تدری کی خلایا اس بس کی گی پالوان را غلی بوز جگرہ کی پیغمبر علیہ السلام بے وروت لرے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ را پاسے دو ورے لرے کے اور پیغمبر علیہ السلام ورمخ کے شو ومن پیغمبر علیہ السلام اللہ دیر قوت ورکڑے عمر دیر پالوان دے تو پیغمبر علیہ السلام دا طول نزیاد پالوان دے دا سلور سر سلو طاقت پکے دے و چه سنگ ورلر شو عمر بار ولار و پیغمبر علیه السلام ده گریوان نونی راسی آتی عمر او سپوری نیفم شوی غریب پر پیدو شو ویسا میدو لرالم سم نکا مسلمان نکا او کلینه ویلا او صحابه کرامو ده دیر شوق و ده دیر خوشالین ناره تکبیر الله اکبر آوازو نور صحابه کرام چه با مسلمانان شو ناغی غریبانان و ده کافر و دلاث را که پک پک گرده ده سوز برا تسوی چه تا دیزان نشو قوله فعمر پالوان لی لکسات پس ده ده دین رواتو او اعلانی اوکو وی عمر مسلمان شو او کسود پزان مور برور غواری نو مخی تا دراشی قفلانه لار روانی نکو مخی لسو کرا دی را دیشی اگر پارا چا ازرمی شکولی تیم مخیر را گلی ویدہ سی اسو کسول امورا گلی ابو جہل تیم آوازو کر کیا ابو جہلا تیل را لما زخود محمد عاشق شما و داد خادم شما صلی اللہ علیہ وسلم یہ ما تسر ہے یہ ویما سے نکر ننکر سے زلکی دیوین را مخامر شما یہ وقت انکار کوا ہے فجرعت ابو جہل مونکری شما ودا آیاتون علی کہ دی آیاتنا پا تلاوت باندے اگا عمر سے دی پیغمبر علیہ السلام قتل لروان دے اگا دی پیغمبر علیہ السلام خفو مبارک تلانے طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتا لمن یخشا طاہا حروف مقطعات کی اور تفسیر کے علماء مختلف اقوال لری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وید طاہا مانا یا رجل اے کامل سریا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وید طاہا دا مانا لکی یا حبیبی اے زما حبیبا اور بعض روایاتو دا احادیث نہ معلومے گی کہ طاہا او یاسین دا پیغمبر علیہ السلام پا نمونو کی نمونہ دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ دا قرآن پاک دا دیر سورتن پا اول کی حروف مقطعات راضی لکا الف لام میم دا متشابہات کی او دا دی راز اللہ تا معلوم دی بل سبت خبر نبی ندق شانت طاها دام حروف مقطعات و متشابهات تی دا اللہ و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر منزا راز دی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا مجمد نازل کرتا ترا قرآن لتشقا چی تو مشقت کے واقع شی لتشقا مشقت کے اس قروالی کی واقع شی تکلیف کے واقع شی دا قرآن دا نازل دلو ابتداوا پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام طول شفب عبادت تا ولارو تحجد دا پارا تلاوت کی بمشکل سرغی کی دا پیغمبر علیہ السلام خطے مبارکی با اوپر سے دے طول رضب پیغمبر علیہ السلام دا فکر کو یہ دے کافر و تبسنگ ہدایت اوشی دا قرآن دعوت بسنگ قبول کی دے آیات تے پیغمبر علیہ السلام کا دا دوارا قسمت مشقتنونا نبچ کے دو ارشاد کو فرمائے دیشو سے من قرآن تا تا دیل ملے نازل کرے جتا پا مشقت او پا تکلیف کی پروزے تو لشپا بیدارے تلاوت کے او ضرور زندق کا فکر کے نو دے آیات نا پسو نا پیغمبر علیہ السلام دا معمولو جی دشتے پا اول کے بے آرامو کو او پا اخر کے بے بیا بیدار شو تحجد بے کول آیات کے دے طرف سے اشارہ رہا جس تا ڈیوٹی دعوت و تبلیغ فتا خپل ڈیوٹی پورا کرلا دری فکر سے ذمہ وار نہیں کہ دوی ایمان والے را نوڑا دعوت والے قبول لکھ الا تذکرۃ لمن یخشا قرآن دے لرا غلے دے کہ دے کہ تذکرہ دا یاداش سے پکے نصیحت سے پکے لمن یخشا سوچ دا اللہ نے یعنی ابتدا کے صحابہ کرام اور پیغمبر علیہ السلام بطول شفا بیدارو تہجد اور تلاوت کی نباز کافران اور مسلمانان کو رخندا کولا وے قرآن نہ نازل شوی غضب نازل شوی طول خلق دکار اور رسل دشپیم پا غضب اختا دی و دروازن پا غضب اختا دے کافر ہو بھائی یو مصیبت نازل شوی دی نہ دشپی آرام ہو نہ دروازن اللہ وی غضب و مصیبت نہ دی تذکرۃ لمن یخشا دیکھ خو نصیحت تے و اغشا لپارا کہ اللہ نے یری گی دا جاہلان دا بدنصیبہ دا حقیقت میں خبر ملی کہ قرآن اللہ صلی اللہ علیہ دا خو سراسر خیر و برکت تے او چسو کو تا مصیبت و غضب وی اگر بے وقوف دی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی من یرد اللہ به خیرا اگر سوک چی اللہ دا اگر بارا کی دا خیر ارادو کی یو فقہ ہو فی دین اگر پا دین کی پویا ورکی دا دین علم سوچ فکر والا ورکی تفسیر ابن کثیر یو صحیح حدیث پا دے دے کی روڑی کہ دا عالمان دا پارا خوشخبری دا پکے پیغمبر علیہ السلام فرمائی یقول اللہ تعالی للعلماء یوم القیامہ وی اللہ بر قیامت پر از عالمان تو فرمائی اذا قعد علی کرسیه لقضاء عباده چکرا اللہ پخپل کرسے سنگ چی لشان پر مناسب دا پخپل کرسے تشریف فرمائشی در اخفل و بندیان و فیصلی دا پارا اللہ فرمائی انی لم اجعل علمی و حکمتی فیکم ما اقبل علم و حکمت پتاسو کی ندے کے خود لے الا و انا اریدو مگر دے دا پارا چنما ارادہ لرلا ان اغفر لکم چیز تاسو تبخنو کما علا ما کانا ننکم سرد دے کے پتاسو بے کمزورے بوی خطا گانے بدل شوی نو عالمان و علم نے در کے خیلے سردی کے در گناہ کار بن کری خوبیام دے لنے در علم در کے چھتا تو بخما ولا اوبالی اچھا پروان کو ما دے لے کے دا عالمنا مراد اب عالمان دی چھتا اللہ یر پتی لمن يخشى. الرحمن على العرش استوى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله عالم بمعنى هذه حروف فمراد ما أنزلنا عليك القرآن من ندنا ذلك لتاتنا القرآن لتشقى لتفى مشقت كوفة تكليف كواقع إلا تذكرة لمن يخشى. مگر دا یو نصیحت ہم نازل کرے لمن دا پار دا اغشا یخشا سب اللہ نہ یریگی. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا نازل دل دی قرآن ممن دا اغزات دا طرف نلی خلق الارض والسماوات العلا جزمت ہم پیدا کرے دا او دا پور کا اسمانون ہم پیدا کرے خلق الارض زمکے پیدا کرے را والسماوات العلا او دا برا اسمانون ہم پیدا کرے ری اغزات کا طرف نازل شیوی الرحمن على العرش استوى اللہ کی دمی رحمان دے دا عرش نفلاسا برابر والے کرے ری سنگتے دا شان سر مناسب ما یلیق بشانه استوى على العرش حقرا ایمان پہ واجب دے اور انکار سے نہ کفر دے وہ کیفیت نہ معلوم دے اور سوال سے نہ بدعت دے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما بے اللہ پاک لرا مملوک دے دا اللہ ملکیت دے ما فی السماوات اگر مخلوقات کے اسمانوں کی دے و ما فی الارض او اغا مخلوقات چه فدا از مکتی دی وما بینهما او سچرا اسمانون او دزمکی پا من کری وما تحت السرا او سچرا نمنا چزمکی لان دی دی اسمانون کسی دی اغا دا اللہ فدا از مکو کسی دی دا اللہ ملکیت دی وما تحت السرا دا اسمکا چه اکل استیشی نسازه پوری اوچا خورا دا او بیا چه نورو پس اخکتا لارشی نبیادا سی لمدا خورا داشی نمناکا او چه داغین لگ نور لارشی لان نبیا اوبراشی نو دا دی نمناکی اسمکا لان دی سری دا علم اللہ سر بی شانس دانانو سزمانه مخ که دا کوشش کرد که دازمه که غنده ده گلوب ده یا کره ده او پا ده یو طرف کسوری و که پا ده بلا وقت پوری ده پا ده منس پا ده دنیا بانده پوری را پوری سوری و که کیو که نو پوری را پوری دوزی امازل بلگه سانشی نو برمه پیو لگولا نشپگ ملخ کتل عالم پا دی ازمکا که شپگ ملان دل عالم یو تا که کان را دی چه آغا دی که دا جریب آلات و کار پره خود ویدل تا که کان را وقت بور کامیاب نشو دی دی که نو پا بل دی که دی بور شو رو که نشپگ مل پا غی که لارم دی کان را غی نو دا سه دیر زینا دا دی ازمکا دا مخی سوری که او شپگ میل پوری بلان نتلل و دا غیر نمک بیا کانه براتو او آن کانه و بیا نماتی دا مجبورن دا فیصلو شلا چی دا دی تمان از مکی شپگ میل لان دی یو حجری پر دا تورا یو کانه تورا او آن کانه ماتی گینا او دا غیر لان دی سوی اقا علم اللہ تا دی زکر چی انسان خلان دی ونو اصیل دی خو شپگ میل پوری تلی دی دا شپگ میلو نزیاد کشوی نری اخواس شیرین اغا اللہ کا معلوم دی جنت کم دے دے و دوزخ کم دے کے دے احادیث کی راضی کہ جنتوں نے دا اسمانوں نے پور کری او دا جنتوں نے چت کے لاغا عرش دے او دوزخونا ویدہ نظمک لان دی شاید سے دا حجری پردے لان دی جہنم دی دا شپد میل لان دے چکم کانے دے دا دقی کانی لان دے جہنم او شاید چې دا کانې د قیامت پر ورځ الله مات کړي او د جهنم هغه لمبې او براس او ګرمي روزي او د دنیا دا ټول سمندرونه لکه د پټرولو یو لمبه تي جوړه چې دوزخ کې تیار شي. له ما فی السماوات و ما فی الارض د دې الله لپاره مملوک او غلامان دي هغه څه چې اسمانونو کې دي و ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي وما بينهما او سچ الاسمان و دزمك فمنشري وما تحت الثرى هذا سچ دلمناك ازمك العدري وإن تجهر بالقول كتجهر كي بخبر باني يو خبر تخكار كي فإنه يعلم السر فذ بشك دي الله پاك علم دي دفت خبره وأخفى أو دنور فتهم کما خبره چې دا بنده په زړه کې راغلل په ژبې ویلې نه ده او غوږ یې اورېدلې نه ده نو هغه خبره هم الله ته معلومه ده او هغه خبره چې فلحال لا په زړه کې هم راغلې نه ده څه زمانه پس به په زړه کې راځي نو د هغې خبرې علم هم الله سره دی بل چا سره نه دی. آئندہ چرته زړه کې به دې راځي د هغې علم الله سره. و ان تجهر بالقول که چېرې ته په زوره خبره کې فانه یعلم السر بل بېشک دې الله ته علم دی د پټې خبرې و اخفا او د دین هم زیات د پټې خبرې چې لا په زړه کې دې هم راغلې نه ده رسته به راځي. الله لا اله الا هو الله غزات چې نشته دې لایق د عبادت بغیر د دې الله نه. له الاسماء الحسنى دې الله پاک دپاره ښکلې ښکلې نومونه دي د الله ښکلې نومونه خالق الکل په تمامو څیزونو خالق دی مالک علی الاطلاق د هر شي مالک دی رحمان دی رحیم دی قادر مطلق دی صاحب علم دی که چې څومره ښکلې ښکلې صفتونه ټول په الله کې او څومره صفتونه نه نقصان دي الله د هغې نه پاک نو دې الله ته سر ښکته کړه د دې ښکلې ښکلې صفتونو مالک الله هغه ته سر ښکته کړه او د هغه په موجودتیا کې بل چا ته سر مه ښکته کوه. له الاسماء الحسنى دې الله پاک دپاره ښکلې ښکلې نومونه دي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.